الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بيان ذو مقاصد ثمانيون أتم مقاصد مزامین چې قرآن کریم داغی بیان کئی بنا کو تدبر او سوچ او فکر د مشایخ و من خصوصا شیخ العرب والعجم شیخ د پنجبیر رحمه الله تعالی علیه توحید و رسالت صداقت الکتاب وای که صدق الکتاب وای او دارنگی ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم او آداب ددی اتو وارو تذکرہ قرآن کریم کی رازی د سما تفصیل کو لکه توحید د رب العزت او نور می اجمالی طریقې سره داغه بیان کو د صورت د فهم د پاره چې کوم اصول دي او قواعد او ضوابط تی نما سورة فرقان اول کتاب دویلی امو چه دار سورة دپارا بمون دار لحاظ کو چه دار سورة مشهور من او داری وجہ یا نور من او داری وجی ترتیب نزولی او مصحفی چې نزول کې دا صورت فهم دی قرآن کریم مصحف کې فهم دی او دا رنگي د صورت د مخ کې سره ربطونه مناسبتونه داري بیان دا رنگي مرکزی مسله داود صورت محوری مسالا و مقصد دو صورت چه دی صورت اهم مسالا کم ادا چه دا صورت داغی نا چاپی را گرزی دی تا دعووی دعو دو صورت بیا دا صورت دو بری دبر صورت نا ممتازون پا دعوی سر گرزی دیتا عمود صورت موئی دارنگی موضوع صورت متوئی مقصد صورت متوئی ما سیقت له الصورة ما سیقت له الصورة چی صورت داری دپارا چلو ریشی بی بیا کلا دعوی اوئی لکه سورت اخلاص توحید در رب العزت دی. سورت کافرون بایکار تی تبر ادا د کافرانونا کل دووی لکه سورت النمل سلامتیا اللہ تعالی ورکی او دطول غیب و علم اللہ تعالی تدی. کل دریوی لکه سورت العراف فرسولو دا اللہ تعالی دا کتاب کی زبرتا گئی او اتباع دا ما انزلو گئی او بیان دا توحید او رد شرک. کل سلوی لکه سورت بقرہ آل عمران توحید او رسالت جہاد انفاق دو دا اصول مهمونا او دو دا ممنتونا. اس پتا سے خودی والی کوئی گئی چدا رازیب صورت فهم بتاتا آسانی دا دعوت چدا ندا دلائل نمخ کی او چدا دلائل نباد شی نبیاواتا نتیجہ ہوئی سمرہ ہوئی دلائل ہو. اللہ مناطقہ کستا سے بکری دلیل پیش کی. اول سوئی انسان حارس تے مثلا بیا دلیل شروع کی لئنہو متغیر وکلو متغیر حارس نبیا نتیجہ رہو باسی حدیث اصف اوردی فالعالم حادث نو دلائلو نمخ دلیل نمخ کی چیئی دعوہ وطوئی او دلیل نجرستوئی نبیا وطا نتیجہ وطمرہ ہوئی. دا دا قرآن کریم طریقہ دا او غیر سی پیزان لا دعوی چلن چکر اداکار زمین دی. یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اعبدو دا دعوی دا بیا پی دلائل دی دلائل چی ذکر کی فلا تجعلو اللہ اندادا یا ثمرن دلائل دا اللہ تعالی یو امن یو امن زکتر دلائل دی دعوی پو وحدانی دبانی اسمتا سوی پیدا کری اکلا نکی دلنا پیدا کرو اسمانی دلنا چند گرزول لی سبک دلنا فرش گرزول دا باران ورئی پاہی سرا فستن رو باسی مکانا پینا ما دیگر سونا سر انداز دیگر. آیت سے بوئی دمون دلتا کشو مشایخ خوراک اسکاک دا اللہ دی اسی کو دا اللہ بزمکا دا اللہ تعالی دا اسمان دلان دی جن عبادت دبل کئے بندگی دبل کئے سجدہ بلتا کئے توافونا دا بلد قبرنا نظرانی شکرانی بلد پارنا او بدو ربکو دا دلائل ذکر کن فلا تجارو اللہ اندادا فلا تجارو اللہ اندادا نیتوی سمرا دا دلائلو سمرا دا دلائلو بیادا کلیہ دا سروڑی گئی شیخ قرآن رحمت اللہ علی اللہ دی مغفور مرحوم کی نیسی رحمت اللہ علی و فرمائل چیش القرآن رحمت اللہ علیہ کا جندے بھی نمابا خپل درس تکوالے وہم داسی چی اغبا چی القرآن رحمت اللہ پا درس کی شریکو ویچو جندے وما درس تکو دری ارشکالاتا ماوی دشی القرآن دا قرآن میں نبی سورا دری ارشکالاتا دا ما دا قرآن کریم درس چی القرآن رحمت اللہ نبی کردے دی مرسل رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے اللہ. او دے لکھلی ہوں دی تصیر الرفان کی او دے کشتر ہوں بیادای او خبر آو رہی تیر اخبول خبر کردہ اتش پیت صفحہ کی آل عرفان کی کلا کلا دعوت سورت دا تفریشی پا دلائل ہو بانی مخک دلائل ذکر شی نپاری بانی دعوت تفریشی لکما چکم مثال ذکر شو ذکر کرو او کل ادا سیوی چی عقیدہ دا مشرکانو داغی ابطالو کی ابطال باطل اول نفس داغی نا دعوی پینا تفریح کی لکہ دی مثال سورت یونس کو گو رہی سورت یونس یو لسم سپارہ دلائل ذکر کی نبیہ پینا تفریو کی دو مسئلے و توحید دیتا زن لولی کا تفریق و دلائلو بانی نارو بپار بیشال دکا کم سورت سو سورتی بقرش والا او چه ابطال دا قائدوشی دا قیدیوشی بیا پی تفریوشی سورت یورس داری بیشال دیتا غور د پاره د مثال ذکر کول شي تدبر او سوچ او فکر وکول غواړي لکه تاسو وګورئ دریم نمبر آیات وګورئ داو هم شه د اول مثال شي ان ربکم الله یقینا تاسو الله دې دلیل یادی په اسباد توحید الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیر الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون ذالکم اللہ ربکم اوورا تفریش وکر ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه او دریمی دفار مثال چه پہ ابتال دا عقیدید مشرک بانی تفری آیت نمبر اوورا اتنصم فیعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالی نه علاوه بندگی کی دا چا چنه دي ضرر د فقول شي نه فائدہ رسول شي او دی ودا زم سفارشیان دي عند الله قول جواب اتنبئون الله اینو تاسو خبروي الله تعالی را چې تاسو سره سفارشیان دي وي ولی الله کی بنا خبر دی لما لا یعلم بالسماوات ولا في الارض ولی الله نے سپرشتے آسمانوں کی بندوں کی نہ اس شے تے پٹ نشتے رہے نہ جس سے پٹ نشتے نستا حال تین پٹ نہ رہے نہ جے حال دے پٹ نہ دے نہ سفارشاں سے رہنی سی چ من دی دوائی جو من حال اللہ تے ذکر کی اللہ نہ مصفنا ندی اتربون اللہ بہر بھی فی نوور اس تفری سبحانه وتعالى ما یشرکون تا تفریش وکړه سبحانه وتعالى اما یشرکون باقی دا الله تعالی لرا شریکانو نو سفارشاو نه دیو چته لاینا چې دیو سره شریکې سو قسمه نو دو قسمه سو قسمه تفری په دلایل او تفری د نتیجې په ابطال د عقیدې د مشرکین باندې کله دا سیوی چې تفری راشي په نعمو باندې نعمتونو بیان شي او باغی باندې تفری وشي دې به مثالونه دې ما کشته دې ورته بس لړ یو ذکر کړو تفری په دلایل په نعمو باندې دا یې مثال نو غورا لکه سورۃ المؤمنون اتیشتم نمبر آیت غورا 28 مؤمنون اتیشتم فَإِذْ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَإِذْ اسْتَوَيْتَ كَلَّ جِ برابر شي توسو کې تاسو رې په مشتهږي فَإِذْ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دوایا الحمد لله الله تعالی عزوج درا چې بالکل یې بچلو من القوم الظالمين عذاب القوم الظالمون قوم نوح علیہ السلام باندې عذاب راغی د نوح علیہ السلام او راو ملګرو بچاو په کشته سره رااله الله تعالی په کشته کې بچو د دې توحید تفری د مسلره توحید الحمدلله او بنعم نعمتونو مخکې بیان درې مته شکر هند اوردی کړه اوردی څوک سپښلو دری سرورم قسم کله کله دای چې په هلاکت باندې په هلاکت د قوم باندې په هلاکت د مخالف او دشمن باندې تفریح وشي د مسائل توحید لکه تاسو وګورئ سورۃ الانعام وما سفارا سورۃ الانعام آیت نمبر وګورئ دو سورة انعام ومسی پارا فاقوت عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقط عذاب القوم الذين ظلموا وبريكسو مرد او جڑ دا قوم آئی فقط عذاب القوم الذين ظلموا شیم آیت تروری آیت نمبر 45 فقط عذاب القوم الذين ظلموا وبسی ورے والحمد لله رب العالمين حمد نبی اللہ تعالیٰ فرم کی مخلوقات لراب دا سلور قسمون بستایا چیوی تفریق پا چا باندی پا دلائلو باندی تفریق ابطال دا قیدی دا مشرک تفریق دا مسئلی دا توحید پا نعمو باندی تفریق دا مسئلی دا توحید پا حلاکت دا منکر باندی او دا جاحد باندی جاحد انکاری باندی دا شیخ القرآن رحم الله دا قاعده ذکر کړی دا اتشپیتو او یوکم شپیتو دا یوکم ویا اتشپیتو نو هشپیتو کی دا الالفان دا قاعده ذکر کړی دا دې خبره پېښه اوسرو یوبل مضمون دی دا بوت لغواړي بالکل په ترتیب باندې کله چې تا داوا معلوم کړلا داوا نو دا داوی د پارا دلیل پکاري کدا خو مدعا شو کنه نو مدعا بلا دلیل منظور نه نو د اثبات د پارا ادله ذکر کیږي او ادله د بیا اول درې قسمه ځان له جوړ کا او دا د خپل بحث دی اجمالی طریقې سره اول واه او بیا پس دا غینه تفصیل د چې دی راوا خبر به شي هر خپل وضاحت دی ادله دلائل جمع دا دلیل دا دلیل کاشف تاوئی مرشد تاوئی لار خودین کی تاوئی تاسو منطقو کی زو تاوئی دلالت اغا خپل لغوی مانا راہ نمودن او اصطلاح کی بیا کون سی بحیث یستلزم من العلم بی العلم بشیء آخر تا زو تاوئی نا دلائل دلیل چه ده اثبات ده مدعا ده پارا کم سے ذکر کی گی اگه تا دلیل ہوئی بیا ده دلیل قسمنا اولا دری قسمنا یو دلیل عقلی او دویم دلیل نقلی او دویم دلیل وحی دلیل عقلی آگه تا ہوئی چه پائی کدا سے خبر ذکر کی گی شغد عقل سرم موافقی عقل سلیم سرم عقل سلیم سره هغه موافقی چې دا خبر عمر د دې وجنه او عقل هغه مری چې هغه خبر داسې فکر دا بیا دلیل نقلی هغه دای چې هغه کې نقل پېش کیږي بیا دای په څو ورته وایم او دلیل وحی ایګه د الله تعالی د طرف نه حکم دی الله تعالی د طرف نه حکم دی وجد حصر انت بیانول شي شابوز رحمت اللہ علیہ نصر المرجان کے ردی بیان کردی دا سی وجد حسنی کا اغت امارہ سے جوڑا کردی دا چی مقابل ستا دشمن اغب خالی نوی یا بتاتا ہوئی چی دا تکم خبر اکی دا دعوی چکم دا نو دا عقل خلاف تا نو اغت آقلی دلی پیش کرو گوڑی یا بتاتا ہوئی چی تپا دی کی متفرری دی یوازی دا خبر اگر سوک نکی متفردی نو هغه ته نقل پیش کول غواړي څه پیش کول غواړي نقل یا بدای چیرې ستاره دې خبرې نه جنگ جوړيږي ستاره دې خبرې نه جګړه جوړيږي اختلاف جوړيږي دا هغه توحید دلیل پیش کول غواړي چې زه مامور من الله یم الله ورو طرف نه ما ته حکم دی که جګړه جوړي کارس جوړيږي زه به وایم زه مامور من الله یم یاد شو دوی طریقو سره ما تا تا د دې قسمه ادلو کې وجد حصر جوړ کړل او بیان د دې لري وړو یوکو دلیل عقلی نقلی او وحی خبره لږه شي ډیر عجیب طریقې سره بیا وحی چې لیکل دلیل عقلی ای کله له قسمه ورته جوړو ار یو کې دلیل عقلی نیو آغا دی چه غیطا دلیل اقلی محض وی دلیل اقلی محض لکه دا تاستا جماعوز کم بیسال لووی دا دلیل عقلی محض. یا لکه دو سورتی نحل کی کم ادلہ عقلی ذکر کی متروعہ اغیط درائل عقلی محض ہوئی چی مخاطب نب کی اقرار رئی او کل دا سیوی چی دلیل عقلی اعترافی من الخصمی فائی که دا خصم نا دا مقابل نا لاغنا اقرار اوست دی کل دا سیوی دلیل عقلی مسکت دا خصم مسکت دا خصم چی خصم چپکی بلکل اغسر ماتی ختمی اغاڑو سویل بگنش دلائل عقلی محضونی لگه دغه د سورۃ البقره دلائل عقلی محضونی او چې اعتراف اقرار اخلي د مقابل نه لکه ما تاسو پرون دغه مثال له قلب يرزقكم من السماوات الى السماء والارض اي من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله 31 نمبر آیت د سورۃ یونس دا څنګه دې په دې برازي اتدار سره دا خبر یا ساتا دلیل عقلی اعترافی من الخصم بیا دا کم چی کلم اسکت الخصمی چی بالکل هغه چپ شي اړوغم نشي کولای وینام نشي کولای دغه سورۃ انعام آیت نمبر 40 قل ارئیتم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الصعاب اغیر الله تدعون هغه بس استت دې نشي ویل اغیر اللہ تدعون نورم در زیاد تی خبر بیشنی نو دیت اوی مسکت دل خصم مسکت دل خصم بیادا کم چی دلائل اقلی محضی نو کل دا سیوی چی سماوی وی دا اسمان دستور و نورس و مید آئی خبری کی کل جوی وی دا مرغو خبری اغفا کی ذکر کی کل سفلی وی ارزی و تاووی ایا کې د زبکی خبرې ذکر کړي نو کله چې تا عقلی وای نو کله سماوی کله جوی او کله ارضی او کله انفسی وی انفسی معنی ځانته وګورئ فی انفسکم افلا تبصرون او کله چې دنه آفاقی وی اطراف دي پېښه کنه لکه تاسو وګورئ اولم یرو ان رقت الارض ننقصها من اطرافها دارنگی صدوریم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسهم افلا یبصرون او ای صدوریم آیاتنا فی الافاق جاتی دو سورة جاسیہ داری اخر ہوگو ہے تو صدوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم افلا یبصرون دیبی ام نینی دا دلائل و عقلی و محض ایکم دا جوڑے گی دارنگی دلائل نقلیہ بیا چکر دلیل نقلی دلیل قسم ندان لولی کا توجیش دلیل نقلی دا من الانبیاء علیہم الصلاة و تسلیمات بیائی کی دو قسمون دی کل دلیل نقلی من الانبیاء جتونو پیغمبران حد فیوز الباری دیتا دلیل نقلی من الانبیاء اجماعی ون او اجمالی وقتو لکما تاست قرن رسالنا دائی ویلو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون فیندشتم دا سورت انبیاء دارنگی ولقد بحثنا فی کل امت الرسول ان اعبد الله واجتنب الطاغوت شپک دیرشم دا سورت نحل دارنگی واسقل من ارسلنا قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 45 تغور 45 تی سورت زخرف سورت زخرف پی نشتہ مزید بارا دیتا دلیل نقلی اجماعی اجمالی من الانبیاء یو ظل او ملگر دیکھ اغا قرون وطوی کراچہ سبق لزی نو چلاو 45 سوئے نو ماتا اتصال دی نفنیو کو سواق بس بدلتا افتار آغاللہ افتار آغاللہ استفتار چھے دلیل نقلی اجماعی اجمالی دا ستا ہو اجماعی ستا ہو استفتاء برطان لا حال استفتاء دا برطان مجد آج چیز منگا دا اولا تعلیم بیم الحمدللہ اغتا دا پتہ لئی مورتا ای مائے اغتا ارفانو خایا ارتویت میں الفارش دیوے او پروت دی نمائلو تا راو باسا او صفحو تا راو باسا 75-76 دا صفحو تا راو باسا او دارنگی میں جوار القرآن جلدی اول صفح سطو تا راو باسا تا دکیه دا چلی کزان لو بولی تا سخو دا ایشاعت والا بدنا بردی چلا فصلیق تو رضو قرآن وی صلیق تو رضو کی دوراوٹ کتاب دیا گوی منگ ویود اد اب دارتو عمر دی دیکی صرف ان نمولہ دا طریقہ دا بین و مہارت حاصل ہے زان دا مہارت بزان حاصل ہے دا صرف تاتا و مہارت طریقہ دا بیا روز مرد دست جستا کی بھی اگل بخم مطالعہ کئی خب کلاو شتیدر مطالعہ دو رکھے دا صرف زمان اکابر مشایخ ملتا طریقہ و الحمدللہ ازدکی چه سو کی ازدکی نزدکی او چه نزدکی و اسپریز دا غصی بلی گئی او محروم و پاتش خیر نو محروم و پاتش ستا خوخا دا نو اجماعی اجمالی چه دا کونو پیغمبرانو شریک خبری او تفسیری چه دا حریو نزان زان نی حریو نزان زان نی لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال يا قوم اعبدوا الله تعالی الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله الى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ايها پیغمبر کلمہ من الملائکه ده فرشتونه دلیل نقلی چې در اعلی ذکر کی ده ملائکه او ده فرشتونه یا دا درې تقدیر انبیاء او نړۍ زیات دي او تا ان شاء الله تعالی راشي پیش کله په دی باندې او د انبیانو صلوات والسلام واقعاتو کی قصصو کی امام رازی په حوالہ باندې رحمه الله صفحه 75 کی شیخ القران رحمت الله علیه اغه ذکر کوي وقال الامام المفسر الفخر الرازی اعلم ان المقصود من ذکر قصص الانبیاء العبره لمن يسمعها العبره لمن يسمعها عبرتی قصص الاولین عبرت للآخرین اغا چاہتا چدا اولی ایسے قرآن حکمت اللہ نے اغا ذکر کی چل انبیاء علیہ السلام واقعاتو کی عبرت تمی کلکل تخویف مکذیبیوں نے دیلکا سورت یونس کی دیونس علیہ السلام سورت یونس کی دو نوح علیہ السلام واقع کل تشجیع دو پارے لکا دو موسیٰ علیہ السلام واقع دو بہدرائی دو پارا سورت طه کی سورت قصص کی یادور ذکر کی چاہیے برداشت کرو تکلیفے برداشت کرو تو برداشت کرے کلا تسلی دے پارے تسلی ور گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیکن مثال بطور بانی سورت نمل کی واقعہ درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد الذین اصطفى کلا نفی دے غیب دے پارے لیکن موسی علیہ السلام واقعہ خضر علیہ السلام واقعہ سلیمان علیہ السلام واقعہ موسی علیہ السلام واقعہ سورت نمل کی اور سورت کاف کی نفی دیل بغیب دا پارا چه وئی دا طول و غیب و علم دا صرف یو اللہ تعالیٰ تا دی اگر موسیٰ علیہ السلام نوری الہی تا ناروی علم موسیٰ چونکہ صدر غیب بن علم موسیٰ چونکہ صدر غیب بن علم موسیٰ کے بوت اے ارجمن نم موسیٰ علیہ السلام علم چه بغیب کی بندیگی نظمنگ کنی بسری نبی حضور دارتا رکم جزانتا نما لنگانا پیران دارتا ہوئی اوی زب پٹو بانے خبرداری اما نظمنگ کنی بسنگ چیدر آگئی نبی کل ناسی بھی چھے ننفیر تصرف دا پارے اوگر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تصرفی نشتے پخبرزان کی صورت سبا کی صورت سواد کی دارنگی صورت معیدہ کی عیسیٰ علیہ السلام ذکر فیکونو طیرم بإذن اللہ پل اختیاری نے چلی کله د نفی د شرک د پاره نفی د شرک د دعا لکه نوح علیه السلام رب انی مغلوب فانتصر الله کمزور ما مدد دیوږي دارنګ زکریا علیه السلام واقعا اذنا ربه نداء خفیا دارنګ یونس علیه السلام واقعا فنادا فی الظلمات کله د نفی شرک د عبادت د پاره لکه ان الله ربی و ربک فاعبدوا هذا صراط مستقیم عیسی علیه السلام بیا برشتا تا زے پدے ودارا جی دا دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات یہ قرآن رحمت اللہ علیہ وہ واقعات کی چکم عبرتوں دی دا انبیاء علیہ السلام او فوائد دی دا ذکر کر دی بیا رس کو یہ فصل ور کر دی دا لداو لکا دلته به راوړو مرکار باسان شي 104 صفحه ده الارفان 104 صفحه ده یوصل او ضروره صفحه فصل في بيان حكمه القصص في القران كم واقعات في القران الكريم کی بیانی کی داغی قصص او داغی دې حکمت قصص کی حکم او بیا د انبیاء علیہ السلام واقعات کی 15 فوائد ذکر کړی دي په صفحه 106 کې تجد ابراهيم علیہ السلام کو واقعا کی 12 فائدې ذکر کړی 108 صفحه اغدا خوب توجیش او بیاد دی وضاحت داغید و شاگردانو نا دا بگوری بائی بید دی رچی در اغن کی دا بگوری نو تسهیل العرفان صفا 228 دوسرا او اتشتب اغن کی بیداوی دی قصص جمع دا قصتن دا قصت لغت دا عربو کی اخبار مرویہ آن خبرونا چکم رانا کنی دارنگی امبائی محکیہ حکایت والا چکم خبرونا دی تورکی قصہ دارنگی من امبائی القرآن قصو علی من آقائم و حصلین دارنگی کلن نقصو علی من امبائی رسول دارنگی نحن نقصو علی احسن القصص نحن نقص عليك نبأ بالحق إن هذا لو القصص الحق يو قصص دي لا مصدر دي بره يو قصص دي قصص جب دا قصة دا واقع دي توي أو قصص لا مصدر دي فمانا دا بيان سارا مانا دا بيان سارا خبر بيش بي دا 228 أو 29 تفسیر الرفان دی میرسه رحمت الله تعالی علیہ او بیا د عبارتونو ځان لوري کا ير خپل خپل عبارتونه دي د شیخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدی رحمه الله د قصص الانبیاء اتم صفحه د خپل عبارت دی فليس المقصود من قصصهم ان تكون فقط سمرا دا انبیاء علیہ السلام واقعات دا صرف دانری چی بستو لکه دا باچانو کسی وجه کری او باچاو لونو میں غنچاو ناس بدنگاچاو الاخی دی دا صرف کسی وجه بخوادا شورو میں لکا نو دا صرف دا کسی ندی فلیس المقصود من قصصم ان تكون فقط سمرا وانما الغرض الاعظم منها ان تكون تذکیرا وعبرا وانما الغرض الاعظم منها لوی غرض وی مقصد د واقعاتنا ان تكون تذکيرا وعبرا دا نصيحتي دا عبرتي دیکي مقصود عبرتي لگا پښته به دی وني دا قصص الانبياء دا عبد الرحمن بن ناصر السعدي 8 صفحه زي په حواله تسهيل العرفان جي تذکیرا و عبرا دو سوا اتشتبه صفحا تیشتی بیوانی دارنگی داغت آئی بارت اللہ لولی کا 230 صفحا دو تصویر العرفان ناصر سیبوئی عبدالرحمن بن ناصر سعدی واعلم ان كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم واعلم ان كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم اعادها في كتابه الله تعالى الانبياء واقعات بار بار قران الكريم کی ذکر کی مرات عديده دیر زلا بی اصالیب مناسبت لمقاماتها پدا سکتری قوباری چه ارض ایسر اخفل دائی مناسبتی وربما فی یکون فی موزع منها ما لیس فی المواضع الاخر من الزیادات والفوائد دیر کرتا په یو ځای کې هغه سوي چې انور زینو کې کم فائدې او زیادت هغه نه او یاتی بیا به الفاظ غیر الفاظ القصه الاخرى والمعاني متفقه ومتقاربه کله کله داسي چې الفاظ بدلي خو معنا او مقصد چې دن آیو بل ترا نږدې وي یا یوي تکرار محض نه تکراری مثلا مثلا تو مثلا د موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام واقعا تو دا قران کریم کی راوی تذکرہ 120 مرتبہ راځي د وجه دی زیادتی مناسبت د زندګی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی اشاره یو سر شل مرتبہ دا غی تذکرہ راځي ارض کی ګوري نو تعبیرات د خپل خپلی زیادات او فواید پکی بدلیږي او دا یو قصه برای عبرت قصه برای قصه نه نو یو د سره چې کوم مقصودی بس اگر اوري نور پری دی. کم مقصودی اگر اوري اور چې دا هغه پری دی دا بیا ساتي صرف د قصو کتاب نه دی بس قصه ده حدیث پر اسلام کې سیرت او کړه لاو دا حضرت اسلام کې سیرت او کړه لا تج د قصو کتاب دی جو کړی هغه کوم بیا راته بیا بس ګوري نو او راځه مګي وتلو علیہم نبا ابر ادم خو بل حق وسرشته نحن نقص عليك نبأهم بالحق وسرشته اذا ان بغاري بس كده بس دارنگي ده ابن ناصر سے دای عبارت اوری ان القصص في القران وصحيح الحديث صدق كله وحق كله تو قران کریم واقعات دارنگي ده صحيح حديث واقعات ده رشته ده حقي فهو يحكي اخبارا وقعت ليس فيها نقص ولا زياده پای کی زیادت او نقصان جدر اغه نه پیشته ویوانی او بیا رستوی ان هذا الاول قصص الحق ومتى ايقن العباد انما يتلى عليهم من قصص القران وما بلغهم من حديث الرسول كل حق وصدق فانه سيكون له اثر عظيم في تقويم نفوسهم وتهذيب طباعهم واخذهم العبرة والعزات من هذه القصص تسهيل الالفاظ 229 صفحه اغير بيد الله بيچ دن اغه ولي کی خبر به سوئی واقعات دا ذکر کی بدی کی مقصود جدر اغا نصیحت اشرح القران رحمت الله عليه وي اعلم انه يذكر في القران القصص مكرره والحكمة في إيراد التقرير والإنذار والتأكيد والدليل النقلي على الدعوة والتمثيل والتوضيح ولهذا كررت القصص فهذه التكرار تكون صورة لا معنى فإنها قد تذكر القصة مرة أخرى لغير ما ذكرتها مرة أولى هي رجبت القصة روي ولأن الدليل الواحد على المدلولات المتعددة من أحسن البلاغة وإذا بلاغت اعلى طریقہ دا چې یو واقعہ دا او په مختلفو تعبیراتو مختلفو جدن هغه تعبیرات ذکر کیږي دا خو ته د علم بیان علمی بیان دا غي مقصد ویل دی چې یو مقصود هغه په ګڼو تعبیراتو سره جدن هغه ذکر کول دا کمال دی دا کمال دی او الله تعالی په خپل کتاب کې دا کمال کې خو دې خبر پېښ وی بیا د انبیای مسرات والسلام واقع چې کوم ذکر کیږي نو مکرر ذکر کی البته زنی قصی چندر اغا مقرر ندی ذکر شیوی دیده پر اڈین اشنا واجوی اللہ ولم یکرر قصت یوسف یوسف علیہ السلام واقع بس سورت یوسف کی تفسیری ذکر شوی دا زیب زیر ذکر کی گی نائی کے نقطہ صدا حکمت پر کسے دے فیلی ان فیا عفت العورت و سط رہا ایکی دو زنانت ایش قبر دا بس دا عورت عفت نے کہنا اللہ یہ پٹول دی بار بار ذکر کول نشتے دے دا یو ذکر آگا لیدہ بل دا ان فيها حصول الفرج بعد الشده فتوفر الداعي الى نقل من التكرير ويوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام باندې انتهائي مشکل مشکل ختم شو نو چې کله فراغی راشي د شدت نرستو سختی پریشانی وي او دې کې چې در سره راشي خوشحالي راشي او خوشحالي سم ډیر به ذکر کیږي سم ډیر ذکر کړه په یو ځل باندې ټول ذکر کړي دي ای عبارت مطلب دا دی درېو دادا چې دا مقرر واقعات مقرر دی ذکر شیری دیکھی اشارہ دا عاجز والی دا عرب ہوتا چه تا سوائی رسول اللہ علیہ السلام دا قرآن کریم دزان نجو کر دی تو دا دور موسیٰ علیہ السلام کسا مقرر دا دا یوسف علیہ السلام مقرر ندا چه مقرر ندا تاسوی مقرر کیزا ما دا یو دے ذکر کردی دا تاسوی لہ چه مقرر بل دے کی ذکر کردی تاسو دا جوړ کړئ دې دا مطلب دی وصالحا لم تقرب اشارتن الى عز العرب كانه قال لهم ان كان القران من كلام البشر فافعلوا في قصه يوسف ما فعلت في سائر القصص ما چې په نور واقعاتو کې سکړې دي ايو د یو شعر بلځه کې بل شعر بلځه کې بل شعر تاسو یوسف رستا په کیسه کې داسه وکي په واقعي داسه وکي دا رضان له لوګې شي کتاب نه دی دریو جي شي سورما بل وان هذه القصه نزلت بسؤال الصحابه صحابه سوال کړو چه ده مصر نا ده کنعان نا مصر تا یوسف علیہ السلام ده یعقوب علیہ السلام خاندان سنگا نقل شو بس پیوز علیہ السلام تصویر تو بیان شو بل او ان القصص انزلت لعفادت حلاکی من کذب الرسول والتنبیع علی المشرکین قرآن کریم چه واقعات بار بار ذکر کئی نو پدی کی سی پدی کی فائدہ سی اغد آئی چه بھائی چادت انبیاء تکذیب کر دی اغه هلاک شوی دي او مشرکانو ته تنبیه ورکول کی سم شي سم شي کله تاسو هم دا شي د یعقوب د یوسف علیه السلام په واقع کې دا نو د یو جنان له مقرره شي یو جنان دا له مقرره شي څه څه واجب دي تقریبا 20 واجب دا ذکر کړی دي او بیا وای عجیب خبره کوي ولهذا لم يكرر القصص التي ليس فيها هلاك الجاحدين كقصه اصحاب الكهف وواقعة موسى مع الخضر وذي القرنين وهذه السر والحكمه في كثير من القصص غير المتكرره كواقعه ابن ادم وبلقيس ولقمان وطالوت ومثل الرجلين وقصه زيد وذبح اسماعيل كان دا وقصه زيد وذبح اسماعيل وقصه سليمان مع النمل وواقعه داوود عجيبه غير خوري طريقه سره دا بیان کړی تاسو به خبر پېښ وي واقعات چې کړه بیان دي دا رنګه فائدې د قصصو نو هغه پنځه شرط بیان کړی دي نمبر 1 دلائل نقدیه دي په توحید باندې لکه ما چرته وي دویم جواب د اعداو دشمن ته جواب کله په شدت سره لکه موسی علی السلام انی لازم ته فرعون مزبورا کله په سختی کې کله په نرمۍ سره نوح علی السلام ته ور شعیب علی السلام موسی علی السلام صاحب یاسین نجل مومن ان آل فرعون نرمۍ سره خبره کوي نو کی ته وګوري کله په سختا او کله نرم فرا گویم بهر جا نرم تر شو بهر جا نرم تر شو ولی با دشمنی حق گرم تر شو زی طفلی نیز باید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم تر شو بابا چلا سی ہوئی فرا گویم ویتا تاو بهر جا نرم تر شو ہر جای کی نرم شا ولی با دشمنی حق گرم تر شو خود دشمن دا حق سر گرم شا کله نرم او کله گرم زی طفلی نیز باید شرم کردم کردن ما شوم نم شرم بکار دی ولی با باغیا به شرم تر شو و چې کله باغی شي زاده سره به شرم کیگا اغه نه چې دې نبی دا سره رد جواب ورکوا ما ته وسره ختمه وا ما ته وسره ختمه وا بالکل کار ولا چې دې نغا برابر وا کله بس پور جواب ورکای پور جواب ورکای الزامی جواب ورکای نو د دې لپاره ذکر شو سو پای دي شو درې دلایل نقدیه کله سخته سره جواب کله نرمه سره جواب اول سلورم دید پر ذکر کیږي واقعات د انبیو چې انبیو ځان نه دفع کړی دا انبیو ځان نه سکړی دا دفع کړی دا پېشتګل په دې باندې دا نه چې رب لګي وره اعتراض کیږي د جواب نه کې جواب کوا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه دفع کړی دا یوسف علیه الصلاۃ والسلام مبارکی چې کله الزام په لګول شو هغه ډار کو نه وی پیدا دي ما سره دې نشاهد شاهد بالآله إن كان قميص قد من قبل فصدقته ومن الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبته من الصادقين ظن بدفع كاي كل ذا أنبياء عليهم السلام واقع دين فاز ذكر كي سوشو سلورم دو پینزم أغدادا الله شكال ذي دشمن تظالم وي إنا لنراك في ضلال مبين دشمن تظالم وي ذي جواب وركي دارنگی کلو تا صفی ہوئی کلو تا لیوانے ہوئی کلو تقزیب ہوئی تقزیبی کئی تو جواب ور گئی او شپاگم فائدہ پا کدا دا چھے امیسہ دا پارا دا حق پرستو ملگری دا کمزوری خوا دا کمزوری دے ذر خبر امانی مالدار دیر کم امانی دیر کم امانی قال الملعو قال الملعو دا زیاد را دی وم اعداد دی اگر اصائی ملگری کمزوری دا یو فائدہ اعداد غیر اسی رؤسا دا غټایټ اتم کله کله ذکر کیږي د واقعات د انبیو د پاره د دې چې الله په ذات باندې صبر اعتماد انی توکلت علی الله زما په الله باندې باور ده کوي کله صبر په تکلیفونو د قوم باندې دې پاره ذکر کیږي ولنذرن علامات اذیتمونا دارنګ 10 لسمه फायदा کله کله دا ذکر کیږي د پاره د چا فرق فما بین ابتلاء د صالحین چې صالحین باندې کوم ابتلاء راځي هغه د رفع درجاتو د پاره او بیدین باندې چې راځي د شرمول د پاره چې د پاره شرمول د پاره هغه تاسو ګورئ ابراهیم علیه السلام واقع راځي نرفع درجات من نشا فمن یأتی عذاب یخزیه عمر نو علیہ السلام وی پتہ بولگی شرمور کی عذاب پچا راځي مصائب چ راځي تکالیف چې قرآن رحمت الله علیه اصول سنت کې چې دندا ذکر کړي کافرانو باندې د پاره د عذابی انبیای رسول الله سلام باندې د پاره د رفع درجات دي هغه نه ګناه کیږي دا مؤمنانو باندې نو کله داسي وي چې ګناونه الله تعالی چې د هغه والا معاف کوي په دې مصیبتونو باندې او چې ګناونه مخکې معاف شي درجی پورته کیږي لکه حدیث پاک کې راځي کله کله یو بنده باندې مشکات شریف کې تاسو ته حدیث ویلو راوښ چاته یو بنده باندې الله مصائب راولي مصیبتونه ولې دل یو درجه یو مقام الله تعالی په جنت کې مقرر کړی اغه درجی تدې په عبادت اندرسي نو الله تعالی به مصیبت راولي تکلیف راولي نو اغه درجی ته ورسي اغه مرتبه ته چې درغه ورسي نو دا دې لپاره وکاله کړه دا واقعا ذکر کیږي چې بھائی علم غیب خاصه خداوندی دا لکه ما تاسو ته ورزوی دی او نفی د پیغمبرانو نه لکه دا بیا علی بصره بصره واقعات کې دا فائدې دول سبب هغه دا چې کله کله استبعاد د کفارو چیرې دا تاسو کې به خبرې کوي تاخذ مبشرات نه دکړي ما سبینا بیاذا فل ملت الاخره تاسو چې به خبرې کوي دا په خپل بشرانو کې دی اورې دي دارنګه نه هاذا الا خلق الاولین کله به دا په خواره کې شي دي دا لسمه फायदा کله دا واقعات ذکر کیږي چې دباو د پاره چې قوم غره په پیغمبرانو باندې دباو مورځولې لا لم تنتهي لارجمنک پکانو بری ولم داسی بشی دا بابا دې راځي دارنګي سوالسو فائدہ ان الانبیاء یلوینون لهم الخطاب ويتفننون في اساليب الدعوه چې انبیاء علیهم السلام مختلف طریقو سره خطابات کوي او فنون مختلف اسلوب استعمالي کلا یار ورکی کلا زیر ورکی کنا ولذن سړی هغه په احسانات باندې راګیریږي زنی دا سیڑی دا سی چاگا تبا سکسا پیڑا راڑای علب کی پختو بطل لی روان اخلا پا سکسا دی روان اخلا پا سکسا دی دا با بوری دا تا انبیاء علیہ السلام دا طریقی اختیار کری دی دارنگی پی لسن فائدہ انبیاء علیہ السلام اجرت نواری مزدوری نواری لگنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام طول دا لا اصلکم علی اجرہ لا اصلکم علی اجرہ شپالسن فائدہ چبائی کله کله دای چې کافر را لګي او انبیا حق پرس یری چې مکه وی غوري او دارنګ چې د الیه بر تبدر سے ان نقول الا اعتراك بعض الیتنا بالسوء کنه هود الاسلام ته نو ویلی دا شکار کوي هغه واقعا د دې لپاره ذکر کی کله کله واقع ذکر کی د لپاره د دې چې تذکیر بالنعم د الله نعمتونو ذکر کوي اذکروا اعلی الله الله صلوات یا کل انبیاء علیه السلام هغه ذکر دي کله کله دای دې لپاره ذکر کیږي چې یو پیغمبر نافرمانی دا د ټولو پیغمبرانو نافرمانی ده ځکه د ټولو خبره یې واده کړه کذبت قوم نوح ان المرسلین نو یو نوح علیه السلام مراد دي جمع تعظیما دا یاد ادا چې دی یو نوح علیه السلام تکذیب دا سې دې لکه د ټولو پیغمبرانو تکذیب ټولو پیغمبرانو تکذیب او درو جنتیا پیشت کنو بری باری انبیاء علیہ السلام اخوت اللی بدل علات حدیث پاکی رازی دا علاتی رونا دی دینی واحد دیکھا نا دینی سرے و واحد دی دین واحد امهات شتا فروع کی فرق دی دور اصل اصول کی جدرا اتحاد دی وحدت دی دارنگی کلا کلا فائدہ پا کی دائی اللہ اللہ چکم پزول خرچے مغیر عبرتی چی پزول خرچے بکوئی لکہ داود علیہ السلام قوم کہنا تاسو جدن آغا پا چوکنو کی زیب زیب آنی سورت شعرہ کی برش سورت شعرہ اوگوری تاسو آیت نمبر دی سورۃ الشعراء تتخذون مصانع لعلكم تخلدون آیت نمبر دی 129 اوین وکی اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون 128 آیات تاسو جوړوي بهر اوچت زیبانه صدقہ اوست کوئی اوست دیگیائی فضل مال لگوئی فضل مال لگوئی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کانا نو کلا کلا واقعات اغدید پار ذکر کی دارنگی چه بھائی سوک چا سر وگر پیوکار رازی شی اغب کیم شرکتے وسارا فتعاطا فعقر فعقروها کلا یو تا نسبت کی کلا ٹولو تا دا یو خود آکار کڑے ہو خود اٹولو سر بکی شریک زکشو چی دی پی رضاو دیو سر معاونت کرنے دی دا سی فائدی تاسو ہو رہی پینزیش تو پوری فائدی ذکر شوی دی دا بسر تا ذکر کرنے انبیاء ادن ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ کی ناغی کی فائدی دی ابتلا لرفع درجات اذ ابتلا ابراہیم رب بکلمات فاتم بہن تطہیر المساجد او دا اماکن دا عبادت دا غی پاکوال انطہرا بیتی للطائفین نو پکار داری چه مسجد جماعت مدرسہ داغی پاکوالی آکوانی کی کنن دارنگی چه دسته دی دا عبادی دا جماعتنو او دا مدارسو دا دا انبیاء و قوی خصلت تی تمام دا اخپلائی داغی دا عبادونو کوشش بکای وید یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا دارنگی بایی چه کم مشر دی تکلیفونا برداشنو نو مرکز با عبادائی او دا غیل با دعاگانیم که رب برا و با فیهم رسولا منهم کنا او رب جل حاضر بلد آمنا وجنبنی و بنی اعنا عبد الاسلام دا طولی دعاگانی دی دا غیل تذکیرہ دا زیب زیباری دا رنگی دا انبیاء علیہ السلام وصیتونا وصیت اکڑی دی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی دا سی حجت چې در اغا د الله په دین کې چې دلیل د تاسو لري حجت د شری د الله فضل تلک حجت را اته را ایبراهيم علی قومه دا رنګي اسباب د شرک دا بوتان وغیرہ باطول او اسخه سوزول موسی علیہ السلام اسخه سوزولې ایبراهيم علیہ السلام بوتانو مات کړی دا د انبیو کار دی علی رضی الله تعالی عنہ خپل شاگرد توي الا ابعثو کا الا ما بعثنی بی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدعا قبر المشرف الا سویتو ولا تمسار الا طمستو دن قبر اغبا ختمائی برابر آئی بھائی حاکم وقت لدا فکر تصویر بچ ادنا ختمائی شکل نبوتان اغبا ختمائی او صحابی جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی علا توریحنی من ذل خلیصا ایو درگاہ و پیمن کی ذل خلیصا درگاہ نے مخلاصا ہے نا ویزن اللہ مسانا دا پاک دوستو کسان اوزا پسوار لے نے شب دیگئے دی فدعانی ولی احمس اور نبی اسلام زمان پسینہ کی مال اللہ سلاسے کو زا پسوار لے بارے چیدن آغا بیا ٹنگئے دی شب اویر عالم نبی اسلام اسے چل لے ہو کو ویما ہوتے ترکتوها کجمل اجرم دا سی میں سوزو لے دا لکا اوخ چی پامن شی او دا دا سرمن چری چری اروان او جاڑی وی مالا دعا وکڑلا او رسول اللہ علیہ السلام مالا دا خصوصیت راکو چتا چی رازی نو بس اجازتم ضرورت نشتی تو دا غفر آدم آسکا ستا تا چیدن اگا اجازہ دا چاچے درگاو دروان کڑی دی اگل اللہ تعالی دور مقام ورکڑی دی خدا کار دا حاکم وقت تے ما اتا بنا کو چی پرادی کبر لا گٹی باتو یا چیدن اگ پرادی کبر باتو تمہا استاکار دا دی دا خپل پلار دا خپل مور دا خپل خور چې ستا پوست دی هغه برابر کی نور وته مساله کوي ارته الله خپل هوګه دا او کنه برابر ای او که برابر ای خپل هوګه او حاکم وقت هغه ټول له برابر وري چې سره طریقې سره قبرونه چې دین هغه برابر کی بہرحال دا د انبیاء علیه السلام کو واقعاتو کی او د ابراهیم علیه السلام کو واقعت کی واقع کی دا عبرتونه دارنګ چې درسه دی د خپل خپلوانو سره دربیم کړی دا یا ابتلی ما تعبدوا ما لا يسمعوا سختیم کړی دا اعتذلکم وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله اصحاب کاف تدری دی اځه پر کو دی بچی ندی منی به چغل تخت جو مل دیو تختی ولن شمالن بدر کې سبحان نخلع ونترک ما يفجرك اول هغه باسن دي چې باغ دي واستره سي نترکو بل تر واش خبر به شي خبر ده مالکم ته وای ما غموي مټه خپل تاسو غوري د انبيانو صلوات والسلام نه مې درایل نقلیا نو دری نقید انبيانو هغه واقعات دغه په تور دلیل نقلی ذکر کیږي په تور دلیل نقلی ذکر کیږي نو انبيانو صلوات والسلام نه بیا په شریکو هم کانا او دارنگی یو یو نو کل کل دا اغی حال بیانی کل دا اغی قول بیانی حالیم بیانی یدعوننا رغبا و رحبا یدعوننا رغبا و رحبا دا اغی حال بیانی دا اغی دا حال بیان دی دا ملائکونا دا اغی نم دلی نقلی دارنگی دا نیکانو بندگانو نا دارنگی دا جناتو نا پیریانو نا دا کتب سابقونا دلیل نقلی بیانی دی کتب سابقون بلکی کل دو وحوش و طیور و مرغون ام دلیل نقلی چندنا بیانی دی استابا دن کی دا خبر افرطائی زبداو ام دلیل نقلی دی علکہ دا چانا دی ام اتبا گوری فدیتونو کی وجہ دا حصر ما جوڑا کردہ استابا دیر اخوا خش انشاءاللہ دیر مزیدار دا دیر اخوا لیر لکہ سنگا چی اقلی نقلی و حکم ہوئی پدی نقلی کی چکم اقصاب دی نو وجہ دا حصر پا گدا دا چه دا دلیل نقلی بخاری نوی یا و من الحی یا و من الجماعت که دا جماعت نئی چه صافقی نئی و من القطب السابقہ کتابوں کی صافو نئی کرنا ظاہری صافقی نئی حیات پکی نئی حقیقی حیات خوی جندن پیدا کئی لکا من القطب السابقہ او چه من الحی حی نبیا بخاری نوی چه من الحی یا با مکلفی او یا با غیر مکلفی چه دا غیر مکلف نی نو لکا من الوحوش و الطیور مرغونا زناورونا قالت نملتونا کنا دارا ذکر دلائل خو مکلف خو ندی کنا کا مکلف تی چه مکلفی نو بیا بخاری نبی یا با معصومی یا با غیر معصومی معصوم او یا غیر معصوم دا گناہ نا پاک یا دا گناہ نا پاک نو چکل غیر معصومی معصوم نہیں خبر پے گی نبی ابا خالد نے بھی یا ودا سی بھی چھ فعام حالات کی پر نظر راضی او یا نو راضی نو من المؤمنین السابقین من المؤمنین السابقین او چند راضی من الجنات دریان من الجنات خبر پے او کدا سی وای چھ بھائی یا ودا خوری نا پیدا یا دو اور نا پیدا خوری نا پیدا انسانان دی او دو اور نا پیدا اغا جنات دی خبر پیگی او کدسی ہوئی چی دو معصوم نئی نو بغیر دو طاقت دو گنانا یا سارا دو طاقت دو گنانا چی بغیر دو طاقت دو گنانا امید الملائکہ شو طاقت دو گنانا بگنیشتا او چی سارا دو طاقت دو گنانا او بیام گنانا تی رکی گی نا معصوم دی بیام خالی نیوی یا بد طولو حال یا قول شریک سره بیان شوی او یا ودی یو رضا الله نو که چټور له شریک د دلیل نقلی اجماعی اجماری من الانبیاء او کدی یو رضا ځان لای دلیل نقلی تفسیری د هر پیغمبر نه باندې کړه باندې دا وجه د حصر دا ادا ما جوړ کړ ته دا بڑے رخصتخ کار ان شاء الله تعالی سوچ دی پیو کو فکر دی پیو کو دا ټول زمون اکابر څنګه کمال کړی دی ما د تاغه په وجه د حضرت کی راجه بکر ته ډیر خوشاله شي ته ډیر فائدہ دل درکی بیا و مې وزن چې دلیل نقلی وی کنه غیاب من الحی یا من الجماد چې جمادی من الكتب السابقه چې من الحی غیاب مکلف یا غیر مکلف چې غیر مکلف نه وي من الوحوش و الطیور شو او چې کله مکلفي بوچ په جوړ شي یو ما غلط دین دونه څه الا ليعبدون کنه او بل عباد مکرمون نو چې مکلف یا معصوم یا غیر معصوم چې غیر معصومی نو بیا بخاری دی یا بداسی اجی ابو حرام کی نظر راځي یا نه راځي تراتو انسانان او من المؤمنین سابقا کنه راتو جنات او که معصومی نو سره د طاقت د ګنا یا بغیر د طاقت د ګنا نه چې سره بغیر د طاقت د ګنا نه من الملائکه شو سره د طاقت د ګنا نه یا به د ټول په شریکی حال قول یا بچی دل آری و رضاق دا اللہ کٹون نکو شریکا نو میں دلیل نقلی اجماعی اجماعی بیدر انبیاء او کدیو و رضاق دا اللہ نو اغا تفصیلی دے ایسا شیرے تفصیلی دے انبیاء علیہ السلام دامی تاز تفصیلو کو پا دلیل عقلی کی او پا دلیل نقلی کی نقلی کی دور لڑا بہا او چی دلیل وحی دے نو وحی یا قولی دے قولی قول دے پکی خبر ادا دلیل وحی دے نو دلیل وحی یا بیا عام دے یا خاص دے سوائے یا عام دے او یا خاص دے عام دلیل وحی عام الا نوحی لئی ما ارسلنا من قولک من رسول الا نوحی لئی تب وجد اخوتا وقیم بیشتو دیت تکانا لولا الاعتبارات تب تر حکمہ لطورو پیغمبرانو خبر اللہ آپ آگا لحاصل نقلی شو او نوحی الی وحی شو نوحی الی دارنگی اندو کلکل دلیل وحی خاص لکا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی دو محمد رسول اللہ ردی صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی اتبع ما یوحا الیک اتبع خاص نبی علیہ السلام تا خبر ادا اتبع ما یوحا الیک یا متوجیش دا یوڑی رقیمتی خبر آورا شہادت دا اللہ تعالی شہادت دا اللہ تعالی دا کم دلائل چی تاوار دا چوار مقاسد ات مقاسد فدیتولو کی شہادت دا اللہ تعالی چی در اغا موجود دیں توحید باری شہادت شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکہ و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا اللہ والعزیز الحکیم دا شہادت اللہ تعالیٰ دے بچا بانی و توحید بانی کل شہادت چی دین اگر پس بانی فرسالت بانی قل ایو شین اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکوم قل اللہ شہید بینی و بینکوم الله زما او تاسو ترمنځ غوا دی زما په رښتینوالي باندې او زما چې دغه هغه په صدق باندې دا شهادت د الله تعالی څخه بچا دی او رسالت د نبی اسلام کله شهادت چې دغه په سبانی او کتاب باندې لكن الله یشهد بما انزل الیک انزلوا بالمی والملائکه یشهدون سوره نساء 166 نمبر آیات د سوره نساء اغی توی شہادت پس باندی پا کتاب باندی قرآن کریم باندی دا سے شہادت چی دیں نو اغا پا اغا بانی مرازی پا جہاد بانی مرازی شہادت چی دیں اغا پو تنظیم بانی مرازی پا آداب بانی مرازی داغی مثالی نا زی پا زی بانی والعادیات زمعن فالموریات قلحن اللہ شہادت پیش کئی شہادت پیش کئی تو مورا اسوره چې هغه د خپل مالک داغه د وږي نه چې هغه ولغه خوراک ورکي او یاد په تور باندې ورداني په نېزو باندې ورداني او پرواده ساتي دې ته وي په jihad باندې چې هغه شهادت دا چې په انفاق باندې شهادت غریب باندې چې هغه ذکر کیږي دا زه په دې باندې دي مثالونه شریف قران رحمت الله علی رټور چې هغه ذکر کړی دي قیامت باندې وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ورارګه شي نو دلیل ذکر شي دلائل ذکر شي په اثبات د دعوی باندې کلا کلا قسم ذکر کی قسم قرآن کریم کې ودام تا تا زه په زه راضی د دې ته سوچ او فکر کوي قسم ذکر کیږي نو شر قرآن رحم الله 80 صفحه الانفار کی فصل فی بیان الحلف واقسامه قسم او دانی اقسام حلفت ولا اترك لنفسي قریبتا وليس وراء الله للمرء مطلب ما قصبو که خبره باندې او شک دل نه پریدم دا الله نه هغه بل نه سړي کده الله به مرته واسه ته به جن نه باندې حلفت ولم اترك لنفسي قريبه حلفت ولم اترك لنفسي قريبه او بیا سوی ولی سوارا اللہ للمرء مطلب تا اللہ نے علاوہ آگا تستابل سے مقصد دے لکا تا اللہ پر نمبر اصلا تصدین در آجی البت حدی بردیو اشکال شکے دے اشکال لانی چھے قسم اللہ تعالیٰ ولی کئی حکمت پا کسے دے کہ مومن در پارکی مومن خو بغیر در قسم نمبنی کہ کافر در پارکی نو کافر خو سر در قسم نمبنی پا دلائل نمبنی پا قسم نمبنی پا قسم ولی کئی داغی جواب داره حکمت داره چې وايي قران کریم راغله په لغت او په عادت د عربو باندې عربو باندې منیسو کو غد باندې بغیر د قسم نه مری کسر د قسم نه وايي باندې مضبوطو نه پاره قسم ذکر کو نو قران کریم د عربو په عادت او په لغت راغله دي اي په قسم ذکر کو ځکه قران کریم کې قسم ذکر کیږي فرمایي دیم جواب دا تفسیر الالفان 209 صفحه د قشیر رحمه الله په حواله باندې کړ دی هغه داري چې قسم الله د پاره د تاکید د حجت ذکر کړي ولی تاکید په دوه سر سره دی په شهادت سره دی په قسم سره دی په شاهد الله انه لا اله الا هو شهادت شو او قل ای وربي دارنګي فوربي بلا وربي فوربیکا فوربیکا دارنګي بیا چې قسم په چا وړل کیږي نو کستا عقیده دای چې دا قسم په چا خرم نو هغه زماده حال نه خبردار دي په ماوره قدرت او تصرف اختیار دا هغه رسیږي دا قسم دې د الله رب العالمین ناروا دي بل حلف بغیر الله فقط اشرک الته مطلب چې دین هغه دادي دارنګي من کان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغیر الله فليستغفر الله حدیث باقره دي چې سو قسم کین د الله پر دې قسم من کان حالفا فليحلف بالله فليحلف بالله او من حلف بغیر الله فليستغفر الله هر توبه باسي استغفار دي جتنا غوږي دا قسم به د الله تعالی نه بل چا په دن باندې ناروا دي قران کریم دا الله صفت ته قران کریم مخلوق نه دی او بل قران مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال هم دا الله صفت ته پای باندې قسم جتنا غوړی شي الله په صفتونو باندې زمون پښتنو کې دا عادت وي د لوی ځان قول راکا کله به د لیزان د دروازې دای کونډه براونی سي درشل براونی سي په تمه بو الله اس کی دي مقصد هغه ضروري غره ورکون کی غاڼو هغه مالک د نفس نقصان غاڼو دا بیا شرک دی دا بیا به دیني د غوره پات شدا چې الله تعالی قسم کوي نو کله کله مقصود چې ده کنه مقصود او چې دا مقصود نه وي چې دا متصرف دي دا اختیارمن دي کله کله دای چې رحمت مقصودی دعا مقصودی لعمرک انم لفی شکل تا خو ځان لړو او چاو دیګیه ته دا په نشکی دي ستا عمر گواهی دا کله کله چې دین اغا دعای دعا وته کوي انه لعمرک الله رستا عمر سیواکی الله رستا عمر برکتی کنه او کله کله دای چې خیری کوي ځان تا لکه سوکل تو بنیتی الام تروها تصير النقع من طرفي كداي حسان رضي الله تعالى عنه او يثقل تو بريتي زدي پختل نور باندې بور شم زمانه زمانه نیمه شي زدي په دربد شم زاته خيره کي کتا زمون اسنون دي دل چې دا کدا غر په غر نه چې جوړي راپور تا کولي کله چې مکه فتح شو رسول الله صلوات و سلام صحابه ته وي ودا اسن نمبر اكوږي گئی او حسان پختل قسم کې چې دا اس گئی خبري کي علي شاه بدا طرف ته چې اسوره وزغلوي چې دوی راپورته شي دوی راپورته شي چې د خپل قسم کې بری شي سوکل تو بریتی ان لم تروها تصير النقع من طرفي قدا دغه مطلب چې دغه ده تصير النفع فاثر نبي نقع هي څه کار بری وایي النقع دوی ته وایي کړه او کله کله شهادت په قسم په معنی د شهادت سره الله تعالی چې کوم قسم راځي په معنی د شهادت دا د حوالو لیکا فارسی یو شعر دی قسم بلب میګونی تو هتو وزلف شبګونی تو کې تو محبوب دروبای دا فارسی او شعر قرانه ولادي کړه د صفه 81 کې قسم بلدی میگونی تو و ظلپ شبگونی تو استادا مدیداری شون دی استادا خستا دشپی پشان ظلپ دی چه تا محبوب دی دل ربا یعنی دا شهادت دی ورکی چه تا دل ربا محبوبی دخبر عاشق چه دل اغت محبوبی سورت صافات پاول کی رازی صافات پاول کی رازی دا پا مانا دا شهادت سری تفسیری ماجیدی سورت تور کی وی دارنگی توضیحات پیزم جل 335 صفحہ کی کتاب الایمان والنذور کی وئی چې دا الله تعالی چې کوم دا قسمونه خوري هغه به تور شهادت دي اکثر زمون مشایخ هغه ولعادیات زبحان اسر شاهد دي دې دا کوم ځای راغی او صفات او علاوه دې قدر کړل پېښګل بری باندې وقتو او کتاب مستور سورتی تور کی تفسیر ماجدی وګوره دارنګي مفتی شفیع الله معرفت القران کې ذکر دي نبی سره رحمت الله علی یو ځای کې حاشیه ته چلپی هغه ذکر کړي آب ایو سغا راخت رشد داری حوالی وی چایی با کتابو رکا متول بار حاشیا او پایی کیوی دا چیزنی لکلی دی دارگی نو تا تا میزد توضیحات حوالا در کستا فضا دا پوری مند دا نو آگا حوالا میزد کدر کرد چی کلی جدار سر پاتی پیدای تو دک بر حوالا کی پیش کتا فضا اخلاس آئی لگ پیش دکر بدی باری نو دا پو مانا دا شہادت سر ای کل کل قسم چیزنی اگا دا پار دا تفخیمی لکا شاولی اللہ رحمت اللہ علی اغه ذکر کوي شاور الله رحمه الله چې د تفخیم د پاره دی او خبرې د مضبوطولو د پاره بهرحال الله الله په توجی شي کله صفات حسنه ذکر کوي د انسان کله صفات زمینه د چا ذکر کوي کله ندا بیانېږي ان الانسان ربي لکنود چې د ابن شکر الک دا قسمونه مختلف د دې تفسیر شرح قران رحمت الله علیه کړي دي ما تاسو ته وي د نن درس حاصل تا وګوري داو په صورت کې بیا د صورت چکم دعوه دا لداغی دا پارا اثبات راو پا دلائلو کی گی دلائلو بیان در توکو مختصر طریقی سرا او دارنگی چدر سدی دا قسمون مختصر دکو اما چکا چردازو اریو تار خلما یقینو که قدرتی نبیا صالیخ رضی دین اوزما دینم نشبواتے زانو سرسو مانم شای اللہ صورت پاتحا اگر تزار نسو او ماتا استا دا جهاد زیاد بیان اونکو دارنگی دی انفاق سورتونو گلاش انشاءاللہ علت بزداری وضاحت نتوکو انشاءاللہ تعالیٰ کی زندگی واہ او دا اللہ تعالیٰ دی طرف نتوفیق شامل حالو تا تو پتہ ہو لگی قسم ذکر کی ارکل چی دعوہ بانے دلائل ذکر شو قسم ذکر شو پیشتی کرن بدی مالی نو خلق بسو قسم کی سبحان اللہ دیر جی برا بتی خلق بسو قسم شی دیر قسم خلق بکی یو بدی سچا ملگری شی نخلص مومن یو بو سچا مکا خالف دا سی دشمن اوفئی چا سید سب مخارشی کرن نر دشمن اوفئی کرن سوئی دا کم اقل دوستنا بخیار دشمن سے جاگوار دے کرن تو چا بلکل ڈال ککری بارے خبر آتا کئی اگر این قسم سے دے منافق دوپاڑک تو مخوای اغا بدنوئی دا سڑے نیل خفا کئی تو مخوای او دابن بدنوئی نوش القرآن احمد اللہ علیہ زبردست رفتوئی صفت ریسی فصفن فی ان الناسا على ثلاثه اقسام بعد البيان دعوه ذکر شو او فقری دلائل قسمونه شواهد ذکر شو اوس په خلک لري قسم کی او قسم کی لري قسم چې دراغه جوړی تاسو غوړی سوره بقره په اول کې د مؤمنانو بیان ودل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب یاد کافرانو بیان ان الذين كفروا سواء عليهم یاد منافقانو بیان او منافقان چې یقول امننا بالله فخلل يا ايها الناس اعبدوا ربكم دا درې ډلې جوړې شوې دا بیان چې روان دي دلایل بیان شي دا درې قسمه خلک وي سوچ بکای فکر بکای وره ار چل ولاس کې لاس نو ور کوي یو به سوچ ملګری بل به سوچ مقابلی او بل به دورانګي دورانګي چوڑ دے اکلنګ هو جا قرآن رحمت الله علی پدی باندې خپل بیچې را لګیدلې ها لري پېښې اوس بیا دې خپل هغه طرف ته ځي مؤمنان دي نو کله کله خپل ملګری لا هغه نو زوره در عزیزه در مؤمنان لا مقابل کی یہود دی نصارا دی کافر دی منافق دی مشرک دی علی کتاب امیل الزواجر گورن رٹنی وپدی بانی دا پسپن کی دی پسپن کی دی پسپن بیاد صفر نوسی نا نور مثال در تزن نوابا لکتا اس نجیز پایا درس کے روانے ما اب زجر دی مشرکان تا زجر دی فلان احیدہ مطلب دی بیا دا دعوی چچا امن اللہ نغل بشارت پکار دی وکل دا دنیا زیر ور گئی کله د برزخ زیری ورکی کله د اخرت زیری ورکی او چې اون مری د دنیا یارا د اخرت دادا بیا را د برزخ دادا بیا را قبر دادا بیا را نو تخویف اخروی دارنگی تخفیف دنیوی او تخفیف برزخی د قبر، بشارت دنیوی او بشارت چیزن د قبر برزخ، او دارنگی چیزن بشارت د آخرت زیری دا بیانی دا زیاد تر چیزن شیل قرآن رحمه اللہ دی بیان کئی. او دا القسم الثالث من العذاب عذاب البرزخ، عذاب د قبر لیکی دی دا قبر عذاب نمانی. صفحہ 91 کے سر قرآن رحمت اللہ علیہ دا ذکر کر دے سی کہے بھائی بس پریدہ دی گیا بھائی تو بسو اسو بسو ما تے ملاوی عذاب دا قبر بیشتے بے سنگا بے سنگا دے اللہ اچھا تو گئی بے سنگا ما پی سمیز رہا جی سنگا پت دے اللہ خید ہو سنگا دے اللہ اچھا تو گئی بے تالہ خودر خمانم ازار لہنے بھرم مالا بے اللہ کرا کہ تالہ بے خو اوخ دے پا بڑا کرے دے بدعا کوئی شرکیات کوئی او چھتے پیاز دے پا بڑا دے اور یہ ما تخبری کہہ لگا چھتا علیہ سنت نے تجدن دے بندین اتنانی فلان دی لگیا بھئی دا دیو اقبال سوئی شاید قرآن حکت اللہ علی صفحہ 91 کی ندی بیان کئی دا علی عرفان صفحہ 91 اب دی بھئی آیتنے چیزن اگر آوڑی دی خبر پیش ہوئی وہ کل دا سیوی کل دا سیوی چھ بھئی تابان مقابل اعتراضو نکی نخفقی کی با نتسلی رہشی سرشی تسلی رسول اللہ علیہ وسلم لتسلی مومنان لتسلی گاڑ گیرانا دا برکی کله کله دا سی وی چې تشجيع و تشجيع بهادری بیان کا شابه نوشل قران رحم الله صفه 98 کی فصل فی تسلیتی للنبی والمؤمنین دا یې مثال به ذکر کین کله چې دین سره اغا تشجيع او ترغیبی اغا ذکر کین تشجيع او ترغیب هیڅ به دی معنی خلاصه ملان نه نه چې اغا هوا بیا دا اورا مقابل چې کنه کلا کلا دے اول سجرشی شکی ہونی شی بیا جگڑی شروع کی بیا گمرائی شی ابھی اپنے ختم القلب ہو لگی اس نے بارے مہر ہو لگی سمجھ سو لگی کلا فتبع راجی کلا تبع اللہ راجی کلا ران راجی کلا صدق اللہ بل ران علا قلوبہم کلا ختم اللہ علا قلوبہم لا راجی دا مزائی پزائی بیانی کی یہ تا ختم القلب ہوئی اور اللہ ظلم نہ دیکھنے ذاتی نہ دیکھنے ماتا تبیدی اگر مثال اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر گئی اور شر قرآن رحمت اللہ علیہ اگر ذکر گئی پس صفحہ بچا دے بارے کیا لکا یو استے او خطیز استے زن پر شوئے دے نتا تا چاہیے جو سارے گا پی بیا چی سور شتا چاہیے جو پرانا دے روانا وائے او چی روان دے گئے چاہر دے جو دوخ پکا وائے او چی دوخ پا دی ورک لورا گیرو لے نشی چی کمی کندی تے اگر زورد کمی کندی تے اگر زورد دا سی چیزن سے غلط نظر تو کی تا چا یو غلط نظر کا ابیا دیو کو بس کتا کا نظر نچ بیا دیو کو بیا دیو کو بیا دی په خله کې لاړی وایي کی او بستر کې دی بار کته دی او دې دا شي تاسو لا کور غاړو لا و دې اړ شخص و دې ابې دا شیر نه دیو لاړی وایي کی کله بیا کو سګل دی کله بل کو څه پېچ کر بدی باندې ندا ځان کې تاسو خپل غوتی والی او دا مفتی نشي احمد رحمت الله علیه کې دی چې دې نړ باندې دی باندې جن کو تصویرونه علی تکتل دا مخاوق دا زنانا نا قتل تایی کی نازدیک گناہ زیادت ہے زکا چاگا مخاوق بوری اگر باو شرمی کی سوک بروانی اگر باو شرمی کی عدلتا گوتا بور کی اگر نرشی کس در رسل تا بگوتا بور کری مبارو تلی اگر رسل تا خوارا گوز بانا مفتی نشی اما دا مطلع دیکن آن زان اللہ صرف تاو گورا زان اللہ زیادت گورا کانا پیشتے کنا بدی بار دا پردی کتابی اوبر پائی کی ذریکی دی ایکی دا لیکنی ما یو وقت کتر دن تقریبا انشاءاللہ شل کالا وقت یو خبر کتری دا او پا ایکی داشتے دے وی گورا پاکی انشاءاللہ و تعالی جنو از بینام در کر شتے پاکی دا خبر چی بائی دی تا تو اگر دا اخبار خبر کر دا موبائل دا گوتا اور کوپا کلا اس کی راگر لگانا اگر دا اخبار دا تصویر خبر کر دا چی تا تصویر راگستے دے ادھے کسو راشی بس یک دم ایلبم بمن کی ادھا اپٹ کی دی لگا ارابن بے کی جیپ کی واجر ادھا گوتی خبر دا مو اپس اس 2008 کی رسل راگر لگا خبر بیگ نہ بیگی دا خو به تو وخت سره لګی مناسب بلاسی بیازی او ګور او سره په خپل لګوا ابا باو دا در ځان کې دا له سره ولیکا او ګوت ځان کې مو نو دا د دې بار بیا ډیر کلی احادیث په دې بار ذکر کړی دي او هغه حدیث واره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المؤمن اذا ادن بدبا مؤمن چې کله ګناو کې کانت نقطه سودا فی قلبی صفه 94 کې الانفال کې ذکر کړي په دې ځنه باندې تور داغو لګی توبه وباسي نو بس او دا غوډه نه در بچی نو بس لو صفاشي او لو پاک شو او چته توبه نو باسي نو هغه زیاتی کی تردی پوری چزلو باندې او ټول تور دا غراشي فذلک الران الذي قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ترمذی شریف حدیث دی نو صحیح شریف حدیث دی دا دارنگی دا حدیث تو رہی چھے رسول اللہ فرمائی حذیفہ سے فرمائی چھے رسول اللہ اسلام فرمائی تو رض الفتن عن القلوب کالحسین عودا عودا دا فتنی دا غبان اسلام عن رازی لکا دا سنگا چی دا غل لرگی پوزے نی پوزے پوزے او دا غی لرگی یو بل نپاسا دا سی زی زی یو یو تغت دی بیا کشی بیا خط دی پوزی لرگی دا سی زی نفع ای قلب اسر بها نکتت فیه نکتت سودا کم یو زلو چی دا فتنی بس نتورنن باسی نزلطور شی و ایو قلب انکرها او چوی نمانم نکتت فیه نکتت بایزا حتی تصیر علی قلبین دو قسم زلو جوڑی گی یا چی دن سفاز لئی لکن سپینی بکرائی پشان باری سنگی مانور پشان باری اغز بردست تی او یاد ایسی وی چی اغز تک تور شی او پشان در رماد باری او بیا الٹا کوزا چی الٹا کوزا نو الٹا کوزا اگه تا کتاو بار رای اگه تا نزی کوزا خوچی برابر ری او بود نزی ناو تزی تا تبیا کتا دیر سوائی تا دزل چی در اغا نمانی از دبار داغ لگی در از دبار زنگ چی در اغا راغا لی اللہ تعالی دیتا منگا قصہ آتی حدیث باکی رازی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدع کما یصدع الحدیث زور تا زنگ لگی لکا سنگا چی اس پر زنگ لگی اذا اصابه الماء صحابو تپوسکو وما جلاؤها یا رسول اللہ داغی سپائی با بسر آجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل بے کسرت تلاوت القرآن و بے کسرت ذکر الموت یو پا قرآن کریم دیرو ویلو باری او بل پا مر دیرو یادو ویلو باری فلو انا اذا متا ترکنا لکان الموت راحت کل حیم ولكننا اذا متنا بوئسنا ونسأل بعده عن كل شيء میں پر اشعار مانا کڑی دا کپ سر پہ مر لاسے وے دمنان بیا دا مر بوے لاسے دار انسان لیکن پس دا مرگا بیا بجنجی کی گو سوال جواب کی دار سبا بندی کی گو سوال جواب دیکھا ای زما په مر خوشالي مکړه او سبا وستا په کو ناری دې تل مینا او زما په مر خوشالي مکړه او مرګې شمال دې ارغونه خوځوي دې ارغونه تمنا رجال ان اموت و ان اموت فتل کسبر لست فیا ب او حدی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو ځای ذکر کړی دی وی دخل کو ارمان دې زمړ شمه یک زمړ شمه تاسو باندې شنه ولې تبرم اف ایم تفهم الغالب دنیا کې پات کې دل امیش نشته دی لوکانت الدنیا تدمو لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا با دنیا گر کسے پائن دبو دے ابو القاسم محمد دن دبو دے تائم دادا کر دے امیسا پاتے کدر پری دنیا کی نش کرے کیشنے تچرات دی متا جنل او خلق و خاندلدہ سے مرشا چھے تخان دے او خلق جاری خلق جاری نبار حال دا رد رد سے دے ختم القد دی بیان کی مقابل کی دا ربط قلب بیان کی گئے ربط قلب سے توئی تو توجیش ہے اغدی توئی چا اللہ تعالیٰ میں لپسلے بارے جنہیں مضبوطی آرہا ہوئی چا مضبوطی آرہا ہوئی اس پرواہ بدی نہیں ایس پرواہ بدی نہیں اتمنان ناغل لبیا کہ دمانے سوق عرص اعتراضو نہ کئی ستا پرواہ چندنہ غنی اللہ وربطنا علا قلوب میں اتقامو فقالو ربنا رب السماوات والارض انت ختم القلب دے کافر کی او غیر منقات کی منقات تابدار کی آئی کسی شے دے رب القلب دے سی شے دے رب القلب دے انابت ہدایت استقامت رب القلب التماسوی شک جد شک انکار جدال ختم سبحان اللہ سمتا بھی شو شکی شی نے جدال شروع کی نے انکار شروع کی جدال شروع کی تو بس دپاس پہ رکھ اور ختم قلب رہے حضرت کی انابت چی نے ہدایت چی نے استقامت چی نے ختم قلب رہے سلو نے تو ہی کہا کل کل دائی قرآن کریم کی یہ اصطلاح دا حضرت الامور الدافعت للعذاب اگر امور چی اگر سر عذابو نے دفع کی کل امور مستحض کر کی ظلم مکوئی شرک مکوئی احسان کوئی ادخال الہی یہ واقع روان ہے اللہ تعالیٰ پر کے خبر اپنا ذکر کی اگر تا ادخال الہی ہوئی تا موزے پر دے مانے چندن آلا لگا مثال پر طور پر ان الملوکہ اذا دخلو قریتا افسدوها افسدوها میں اس سنگ رہا دی وکذالکہ یفعلو ادخال الہی یو مثال دا دی او کذالک یفعلو دک سیدا کار کی دی چسنگا ویل دی دغرنگی قرآن کریم کی منگتا صورت انعام کی وائیو عقبات رازی عقبات جمع دا عقبتن دا غندائتا وائی دی رکیتا وائی کند اوچد زیتا وائی امتحانات برازی تا تبو ایلی بیلی تبو قرآن پیشوی لکا تو وکذالک فتن نبادم وکذالک فتن نبادم ببعض اللی یقول احاولا امن اللہ علیہ مبیننا لفظ کذالک سر بیا بوئی اڑستا بلکار شیخ نشت دی اور وقتی لگیا رات لگیا کذالک مقصر آیا دی کالا بوئی دا مسئلہ زلک لی یقول درستا یقول اب کذالک سر را دی کالا بدائی چستا مقابلہ کی مناظری لگا را دی وکذالک جعلنا لکل نبی لعدو شیعاتی انسی والجنی یو حبادو کلاباد مغرف القول غرورا سورت انعام کی انشاءاللہ تفصیل کون کالا بدائی چستا مقابلہ کی بدار پوٹن بشورو شی وکذالک جعلنا فی کل قرت نکابر مجرمی علیم گروہ بیا دار پوٹن بشی کالا بدائی چی دا قتل بدل بخبدو کی جدی وجل غواری وکذالک نولی بعد الظالمین بعضا اما کانو یخسیو دا قالوا اشتكوا الى القضاة فانهم حكموا والا اشكوا الى السلطان قصيده دي برده ان شاء الله تعالى يا ذکر کا الکا تاسو دا ذکرو کوي کدي به واچا ته وای چې دې ملک را نه یو دې چې دې دهشتګرد دی ته وطن خلاف ته ریاست ته مني باکه شه نه مني دا به دا کسی خبرې شو او دا قتل بندو مسئول به دي کیږي ایس پروا به ساتي دا عقبات امتحانات برازي او ته خپل کار چې دې هغه جاری ساتي دا اصطلاحات کی او قرآن کریم چې دل اغا دا دی بیان کئی رو او دا دین علاوہ دا مواری کلا کلا دا وضاحت دا پار مثالنا ذکر کی مثالنا لگا سنگا چی دلائل ذکر کی قسم ذکر کی کلا کلا مثال ذکر کی یا قرآن کریم کی مثالنا زیاد تر دباران او دا اور دی زبر دست نکتا ویلی دا شیر قرآن رحمت اللہ علیہ کمالی کرد حج فضول دی صفحہ 104 کی او په مثالو باندې ان شاء الله تاسو صرف لا شي وتلک الامثال نضرب على الناس وما يعقلها الا العالمون او په دې باندې متقدمين او متاخرين کتاب لیکلني کښته کړ په دې باندې او د مفتي مجتبى عامر سیف جواهر الاعتقال هغه په مثالو لګیدل دي ازل لهواله پیدا کړي خپلې کښته کړ په دې باندې او د علامه ابن قیم سیف کتاب اثر اشتري الامثال دارنګي د شواهدات مبارکي علامہ ابن قیم سے کتاب دی التبیان فی اقسام القرآن قرآن کریم جکم قسمون شواہدات کی او کا توفیق و یزدیو اللہ تعالی سبحان اللہ توفیق شامل حالی ما هم فضل المتعال فی حلی الامثال ابر تراشی بشان اللہ تعالی دارنگی چیزن سے دی اللہ تعالی ترپ لفویزات الفویزات الالہیہ فی حل شواہد القرآنیہ قرآن کریم جکم شواہدات کی دا غی حل ان شاء الله ان شاء الله او دا با الله تعالی کو کی او درس کې ان شاء الله دا غی نمونی کا استواب دا غی سپری دا غی نمونی دي شه قران رحمت الله علی 104 صفحه کې وای وتذكر الامثال لامور كثيره مثال چې ذکر کیږي د ډیرو کارونو د وجه ذکر کیږي نمبر 1 التذکیر والوعظ والحس والزجر نصيحت ورکي تیزی ورکی زورن ورکی و تقریب المراد العقل کل کل مثال دید پار ذکر کی گی چی دا خبر عقل تنزدی شی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجاب و کل ناقت بلا زمان مثال چی نئی خبر آوالو زی لگا سنگا چی استواگی نی لگی دی جو منڈا بوئی نو اخت محار نی جو بکم ترپ لارو نو کل کل چی دن اغا دا معقول پشان دا محسوس گرزئی وقد مثل الله تعالى بالمطر والنار كثير في كتابه قران كريم چوغوري الله تعالى زیاد تر مثالونه په اور سره ورکه په باران سره د دې کې څو نقطه ده سبحان الله زبردست نقطه وي اما تمثيل بالمطر ارچی الله مثال په باران سره ورکه په ان في المطر اعتبارين باران کی دو صورت دي فانه اذا مطر بالقدر المصلح باران چې په اندازې اخذت الارض زخرفها واهتزت وربت مکه تازه شي اوپر شي کی مزدار شي هوا اذا كثر عن الحد کله چې باران د حد سیوا شي له يخرب البلاد يكري وادي ويفسدها ويفسدها فكذلك القران دکه سے قران کریم هم دی مصلح لمن امن به چې څوک په ایمان راوړي دا اصلاح کوي او مخرب او مهلك لمن اعرض عنه څوک چې قران مخ وړي اگر وانه هغه تبا کوي هغه بربادي کمالي کړ دی وای باران په اندازا مصلح دی کني مخرب دی قران کریم ملوک لا مؤمن لا مصلح دی او مقابل له مخرب دی هغه ځای پر سي بربادي خاور تا ورا او بیا مثال چه سے مثال تعیید میں قال اللہ تعالی یذل بی کثیر و یذل بی کثیر و اما تمثیل بالنار اللہ تعالی چ کوور سر مثال ور کئی فل ان فی النار اعتبار کوور کی دو اعتبار دی احدهما صفۃ الذوق یو کوور کی رنا دا هو سالیم الاحراق الاحراق سو ذول دی و هکذا فی القران اعتباران دک سے قران کریم کی اعتبار دی صفۃ الذوق و هی للمؤمن مؤمن د پارا پدی کی صفت رنا دی مؤمن پدی سر هدل للمتقین نور للمتقین قاعده متقین پر رنا دا او بل تر تو صفۃ الاحراق اور کی صفت احراق دی قران کریم کی صفت احراق دی و هی للمعرضین چ سوگ د قران کریم مخالفت کی قران سوزئی او یقینو که قرآن چی بیانیگی مومن وی خند وکو مزای وکڑا دیر سوری وکو آبن وی دائی پاکی سنووی دائی پاکی سنووی دائی پاکی سنووی اغا سوزی لکه سنگا چی پا اور کی رنا ام دا او پا اور کی سوزاون ام دی نو قرآن کریم مومن لرنا دا او مقابل لسوزاون دی مقابل لسوزاون دی و اینو لحسرتن علی الكافرین و اینو لحسرتن علی الكافرین کابرگان بابا رحمت اللہ علیہ دی اللہ غریق رحمت کی بیان بکو یو ملا صاحب رست راته وي چې تا خو سووي خو ما په ټکی باندې پېښوي او ما نه دی ورته ویلي مې ما په وګورو کې کوتي ورکړې وي څه ورکړې وي وګورې کوتي ما په قران دی پیا کما په قران دی زبردست پیر ویلي یا جعلنا اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت مې ما چې وګورو کې کوتي ورکړې وي چې تا په خبره پېښې نه شبا مې دا وتر ځو قران په دې آیت باندې پیا کما یا جعلنا اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين الله دې زمانه بخلاصي جنو کنه بچ کې نه شي دا مې تاسو ته د دې بیان کو چې بای قران کریم کې نو داوی ذکر بیا پاری دلائل پاری باندې مثالونه پاری شواهدات پاری قسمونه او سره متعلق نور امور د دې زبردستی طریقې سره خبره ده باقی ماده سره ول ان شاء الله تعالی بیا او سوره فاتحه شروع کول هغه بیا واخر دعوات الحمد